ठीक है, वरना एहतियात करें ज्यादा बेहतर निशान। किसी ने एक सवाल किया है कि सवाल यह है कि हमारे रूम मालिक की एक बहन हमारे शौहर की बहुत तारीफ कर रही है और हमारा शक बढ़ रहा है और वो हमारे शौहर के सामने दुपट्टा लिबास ये सब सही नहीं रखती, तो हमारे शौहर से मिलने की और बात करने की बहाने ढूंढती है। मतलब जिन्होंने इसको वापस इंग्लिश में लिखा है उन्होंने इसको शॉर्ट किया है मुकम्मल, चूँकि मैंने देखा मुकम्मल काफ़ी बड़ा था, ये वर्ड टू वर्ड नहीं है लेकिन उसका मीनिंग वही है, बात करने के बहाने ढूंढती एक्सेट्रा, ये मामले में क्या करना है, हम कहाँ जाए रहने जहाँ ऐसी औरतें नहीं रहती है। तो उनका ही बोलना है कि वो जहाँ रह रहे हैं जो घर में रह रहे हैं उस घर में जो घर के मालिक की बहन है वो जो है इनके शौहर पर आम जबान में कहे तो डोरे डाल रही है, ठीक तो इसका क्या हल हो सकता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसकी दो शक्लें हो सकती हैं। पहली शक्ल ये कि वो औरत जो आपके मालिक की रूम मालिक की बहन है वो मुकम्मल मासूम हो और उसका लिबास और वो तरीक़ा सबके साथ ही वैसा रहता हो। क्योंकि आज मैंने जदीद दौर की एक सबसे बड़ी बुराई ये देखी है कि औरत किसी से पर्दा नहीं करती है और साथ साथ सारे ही मर्दों के साथ उसका कॉमन बर्ताव होता है जैसा उसके शौहर के साथ होता है, इतना कॉमन, समझ रहे बात को। ये मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ी बुराई है कि एक औरत जैसे शौहर के साथ मजाक करेंगे आम पड़ोसी के साथ भी करती है। मतलब समझ रहे, वो समझते हैं कि ये जिंदगी, जबकि ये बात वो समझ नहीं रहे कि जब एक औरत ऐसी बात करेंगे तो मर्द की सोच कहीं और जाती है। इसलिए कुरान ने कहा कि औरत किसी गैर महरम मर्द से बात कर सकती है, उसकी आवाज़ पर्दा नहीं है। लेकिन इस चीज़ का तो पर्दा है कि जब आवाज़ बात करेंगी तो आवाज़ में नरमी ना हो, लचक ना हो, बल्कि सीधी जो बोलते हैं ना एकदम खड़ी जबान में बात करें, ठीक है, लचक ना हो। ये लचक कुरान कह रहा हो सकता बीमारी पैदा करने की वजह बन जाए, बीमारी से मुराद दूसरे ख्याल डेवलप हो जाए। लेकिन आज जदीद दौर में मैंने देखा है कि औरतों का और ख़ासतौर से गली कूचों में, खोलियों में, छोटे गलियों में, जो बड़े शहराओं से हटकर होते रास्ते, यहाँ तो ऐसा हो गया वो गली वाले पूरे महरम हो जाते हैं उनके, औरतें बाहर बैठी है पूरी की पूरी, कभी कोई नया आदमी आए तो थोड़ा अंदर सरक जाते, बाकी महल्ले के पुराने बच्चे आ रहे तो बैठे वैसे हो ऐसा कोई, अरे नया छुप गया, दाढ़ी वाला आ गया तो छुप गए, बाकी लोगों के सामने बैठे रहती है, वो समझती दाढ़ी वालों से पर्दा और नए लोगों से, बाकी पूरे महल्ले वालों से इस्लाम में पर्दा नहीं, फिर ये खोली से ये कमरे से वो कमरा वहाँ जाती। तो अगर ये औरत उसी किस्म की औरत है तो इसके लिए कॉमन चीज़ है, तो आप इससे डर मत रखिए, बल्कि शौहर से कहिए कि ऐसी औरतों को अंदर ना आने दे, और आप उनसे कहिए कि बाजी अगर वो बुरा ना माने तो मैं को बाजी बोल रही और तो बड़ा मसला रहता, बाजी मत बोलो जी हमको, दो घंटे छोटे तुमसे पूरे दो घंटे, टू आवर्स में भी औरतें छोटी होती है, ठीक है, तो बाजी नहीं मतलब वो सीरियस पर है। बहरहाल जो अच्छे अल्फाज हो सकते हैं बोलने के, क्योंकि बाजी भी ऑफेंसिव होता है कभी कभार औरतों के लिए, तो जो बेहतर अल्फाज होते हैं उन अल्फाज में कही कि आप प्लीज़ जो ऐसे ना आया करें, ठीक नहीं दिखता। या फिर आप ये करें कि माशाल्लाह आप इतने अखलाक वाली खातून हैं, इतनी अच्छी खातून हैं फलाएँ, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करती। इसलाह के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये वो करके इसलाह डायरेक्ट, और एक ये कि बड़ापन देकर फिर उनको बात बताई जाए छोटी छोटी, ठीक है। तो लिहाजा एक तो उनका ये मामूल सबके साथ होगा, अगर सबके साथ वो ऐसा रहती है तो उसकी तो मुकम्मल इसलाह की ज़रूरत है, इसलिए कि सबके साथ, लेकिन वो सबके साथ ऐसा नहीं रहती है और आपके शौहर के आने के बाद बहाने ढूंढती है, तारीफ करती है और इस तरह से अमल कर रही है, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने शौहर को कहिए कि वो अवॉइड करे उसको। एक तो आप अवॉइड करें, हो सकता है आप कमरे में ना आए लेकिन बाहर मिल जाए, कॉमन आपका अगर समझ लीजिए होता है ना घर बाड़े जिसको बोलते हैं, रूम्स होते हैं और कॉमन बाथरूम्स होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम होता है, तो अगर वैसा है तो बाहर निकल के वो करती है, तो आपके शौहर का भी यहाँ काम है कि आप कहें कि उनसे एहतियात करें। और अगर शौहर सिर्फ एक बार कह देना बाजी आप यहाँ मत आया करो तो मामला ख़त्म हो जाता है, पूरे शकूक शुभात एक झटके में ख़त्म हो जाते, ठीक है, मतलब उसकी पूरी की कराई मेहनत अगर की होंगी उसने तो वो फिनिश हो जाती है इसी वक्त, कि एक बार आपके शौहर बोल दे कि बाजी छोटी बहन और इस तरह से अल्फा अदा करते सिस्टर, तो मामला पूरा इंशाल्लाह फिनिश हो जाता, उधर जितने बने हुए किले टूट जाते और इधर के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये कि ना शोहर मान रहे हैं ना वो मान रही है, तो फिर मैं आपसे फ़ौरन कहूँगा घर आपका चेंज कर दे। लेकिन मसला ये है कि उधर भी एक बहन या कोई मिल गई तो फिर क्या करेंगे, बेटर ये है कि वो होता है ना कभी कभार कि घोड़े को अगर वो साइड में लगा दिया जाए तो सीधा ही चलेगा, फिर खुला छोड़ा जाए तो इधर देखता है फिर, ठीक है। तो प्रॉब्लम अगर उतना ही सीरियस है तो फिर कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा ऐसा अपने शौहर के साथ कि वो ऐसा कोई हरकत ना करें। चूँकि क्या होता है, देखिए औरतों के मुकाबले में چونکہ عورتوں کے نکاح کے بعد کوئی چانس نہیں ہے ان کا, ختم ہو گیا, طلاق ہوں گی تو ایک دوسرا نکاح ہوں گا. مردوں کو چونکہ شریعت نے چھوٹ دیا تو عورتوں کی ڈر اور فکر بالکل واجب ہوتی ہے, بالکل کہ تو دوسرا نکاح کر سکتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور ایسی عورتیں عموماً اچھے خاصے گھروں کو خراب کر دیتی, چونکہ یہ کوئی شرافت اور شریعت کے مطابق آئی ہوئی نہیں ہوتی ہے, یہ جس طریقے سے آ رہی ہے طریقہ اتنا گھٹیا ہوتا ہے دنیاوی, جو اس چیز کے ختم ہونے پر طریقہ, مطلب سمجھے نا, ایک انسان کسی کی جسمانی خوبصورتی سے اٹریکٹ ہوتا ہے نا, جسمانی خوبصورتی ختم ہوئی اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو دینی بنیاد پہ ہوتا ہے نا, تو ایک عورت بیمار بھی ہو جائے, شوہر بیمار ہو, تو کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, میری شریک کے حیثیت لائف پارٹنر ہے, اب یہ چاہے جو بھی ہو جس بھی حالت میں, میرا کام ہے اس کا خیال رکھنا. تو بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے, تو آپ اپنے شوہر سے بات کریں کہ یا تو آپ تھوڑا سا ان کو چھوٹے بن کے یا بڑا بن کے اچھے سے اصلاح کریں, یا پھر اپنے شوہر سے آپ کہیے کہ تھوڑا سا آپ احتیاط کریں, اس لیے کہ یہ اس طرح سے کر رہی ہے اور یہ بالکل درست نہیں ہے. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ ہو تو آپ گھر چینج کر دیں, مطلب شوہر تو ٹھیک ہے بول رہے ہیں لیکن وہ بول رہے ہیں وہ گھر مالک کی بہن ہے, آ جا رہی میں کیا کروں اس کو, بار بار ایسا کر رہی ہے, تو بیٹر یہ ہوگا کہ پھر آپ ایسی جگہ جائیں جہاں گھر مالک کو چھوٹی بہنیں یا بہنیں نہ ہو, یا ہو تو شادی شدہ ہو ساری, اور بیٹیاں ہوں تو بہت چھوٹی ہو یا بالکل شادی شدہ ہو, مطلب بوڑھے لوگ جیسے ہوتے, تاکہ یہ سب مسائل, اور میں نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں یہ مسائل بہت شدت کے ساتھ بڑھتے ہیں, اور ہوتا یہ کہ اکنامیکل کنڈیشن اتنے اچھے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جب ایسا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو پہلی بیوی کو ہاتھ ہی دھونا پڑتا ہے شوہر سے اپنے, اور وہ دوسری کے ساتھ رہتا. اگر یہ معاملہ بیلنسڈ ہو, شریعت کے مطابق ہو, ساری چیزیں ہوں تو بہرحال ایک الگ چیز ہے, لیکن بہت ساری بار ایک سوشل ایشوز ہوتے ہیں جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, سوشیو اکنامیکل ایشوز, جس کی وجہ سے بہت ساری بار لوگ بہت سارے عمل نہیں کر پاتے, یا کرتے ہیں تو وہ ایک رانگ ڈائریکشن میں ہوتا ہے پورا معاملہ, جس کی وجہ سے پورا اسلام اور دین اور شریعت اور مسلمان بدنام ہوتے ہیں. لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ آپ ان کو سمجھائیں بڑے ہو کر اچھے انداز سے, ان کو بڑا مت کیجیے, باجی مت بول, اچھے انداز سے پہلا. سیکنڈ, اپنے شوہر کو سمجھائیے کہ اس کا وہ عمل درست نہیں ہے, یا ہو سکتا پھر وہ سب کے ساتھ ہی ویسا رہتی ہوں گی تو پھر اس میں کوئی میں سمجھتا وہ نہیں ہے, اس کی جنرل اصلاح کیجیے کہ اسلام بولتا ہے ایسا رہو پردے میں رہو, یہ تو ہوتا ہے بہت سی, میں نے کہا جنرلی گلیوں میں یہ سب ہوتا ہے, پھر جنرل اصلاح کیجیے, وہ خاص آپ کے شوہر کے لیے نہیں بلکہ یہ. اور بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میرا ایک سلوشن کے طور پر میں آپ کو دے